牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 ای هاوار، دوباره امیه، امه سیم جاره تا استا. ها؟ ام جاره هم دگمنه. او براسته؟ بله، اتوانی لبازاره که نیو انترنت بنرخه که برز بیفروشید. که وایه، ما بلای تو بیه. من گرنگ نیه بلا ما. شتی بسر تو رویا و؟ شتی خوانیا؟ بابرین به حال لش جوانیا که دی بابرین؟ باشه. پیوچ جوانا. تبینی هیچ دیگه نکردو. وا دیاره اون زور باش. بلام، آبی بر دوام بین لوی چهاریم که، اما شکایتی اویم پیاد، بو اوی کار کنن تواب کن. لوکاتی کنوفو شد، چاودیری گونو چیلو اینا کرد، بو اوی چاودیری بر نفسی که هم کن، لهمان کرده. گشت او کسا کیه؟ خراب نیا. یه وخیراتن لو کسانی دوی نشرم بگلا کردن. بلا همزورش خیرانی. دیاره چاوری من بون لیره با اما دیشتر کردن لگل منه بل اما دیاره نیت شیره که من خری که بیت راو چی یو امرن پیش اوی تنانه دیا گیرشش بکن او باباش بزنم براز ها؟ با زور هستم بلی دانکت کرد اگر بو هزار جاری دریش بمشه وازه لیم بی او ناتوانی ایم ببزه من نویستگی تو تیگشتم تو اتوه بشوه که بیزانه در کرد تو اتویل او توپا بی کپیش لناو دسته بو آنیا بلام اقدر تنکم او من یشتا همو یزگم بکنه نه او فالو خیلت راب کم بیرسن لی دانکان بهاش اما سرسام کرا او آمان جی رخصاری منه او آمان جی من دلنیام چاوکانی سرطا نیان توانی شونی جولکانی من که های اما تنیا بختی بو ام کسش برونی دیاره که زور باز شوناکی منزانه پیش اوی که هرشش بکمه سری تنها یه خولیکیش نبیه چاون پیان کتو بم خیره اتوانیان لگل خیره یکم رابین ام دوانه لو کسانه ناچن که دوانه بینیم براسیه ما بچیشه اما هلا برانگار بونه اوی که قصیه چه جسته تان ناتوان لگل میشتان هاو سنگ بی با تاواتی رو نکه ایو ناتوان لروی جسته و رکابری من کن باشا بشتی که تیر او کلی نپرکنو بچه که یم بجماری زور ایما جیریب شهرزایی بکاره یعنی اره امشتا لکی او حد باشا ما دو کلو یم گازه گازه کی جهرویه یم گازه کی بیوش کره نخیر اوان جنو تاواساون و دیاره ما هنری کی تایبته هم او تو اتسی اگر بتوی اتوانی بکشیتو یعنی اما مانه اوه اوه هلنان بیشی اوه اگوانی که وای اما تنها بربزدی که دوکالیه با شرنوی هرشکانی هم بکاریه باشه با ببینین که چی تن لده زید و هرشکت چی؟ جسته لطرس آوستا چون که من لپره که در کهوتم ام فیلو چند جاره بسر دوش منانایا بلا من بیویسم تنها با یک لیدانه لراسی من بوما او نگشبی نه بوم چون که ارشکت هیچ ازاری که پینا گینا دانی فیانم که تو لپره که در کهوتیو لمن ده اما چیه؟ آشا تو بلی چی بی؟ استا کاتیتی زیاد کردنی سوش او تو ماما چیه؟ والا من بروا تو رایه که برچاوی چوره که او نایالت رو بره ببینی شکستی انان به تو زور آسان تره به لوی که پیش بینی ما کرده زنی؟ ایوا درکه و نرمین نسخینه او با کسون اوله چون استا که تیتی زیاد کردنی سود گرگ نیه تو اناکه تن چون کاره کت من تنها عبه لمش تا دور کمه و تو واد یاره اون میروه عبه ده صلاته لبران برزید سو باشا یه من لیره لگل سربازه ما ملاکین که لپلی یکه هی چون که با تو کلین هاوالی یکه وابی اتوانین با آسانی شوینی بکوین تنیا عبیر رایو بنینو دوری بگرین باشه و یکو تایی پیر بالام اگر امان چکه لطو دور بی تو اناکو کاریگری که امینه؟ کاری زیاد کردنی سودکا آوسته بالام کاریگری که امینه کاتی موده اکی باج لمر وکر نزیگ بمو او کاتا هج مارکا دوباره کارکاتو بلام اگر تو ری تاتی نیش در نکوید او کاتا در نو بردنی آسانه بی چون که شوی شر کردن که من زنی او نگم شما با لوانی بزنی چی جور هرچی اکا بلام اما یشتا نتوان دو جار لی بین با کارکا با بکارنه ری چینین چی بیالین که توانه گونجاوی هبی لگلو میروه تو راست اکی ایسا من سبارت با گونو هاو رکی نگیرانم ای وار ناتوانم امشتا لکل خوم کم آوه ناتوانم پیشی شیب کم کوایا امانینا من بیویستم به هزی که زیادر لگل خیره یکم کای تو او تعالی نو امای او چی تر او کسنه ما وکپ یشت ناسیوتا اما چشنیا رگا دوزین او بو بیچاره سریب کین تو انای هتل رافلیشیا کاتی دژمن تو شیل دانی کی دیاری کرا وکم اتوانم تواوی جستی یم بشکیلنی او ام قفزه بهلمو تا او ماوی که یه تدارو و دیارم او رگه که او کاتا چای منی پی برد اگر لقفزك داري بيرد او كاتا اقررت وصر شوي راسقيني خوي بويا قدر او ناتوان انين بكار بينا سر الرأي اوش هر بحيزة لوانی اوان بو ما شکردن با سربازکان یم بکاریان هینا به او هر شکایت سر هر کس لیو این زیگ بیتو او کایتو استا کشانیا دی کشانیا ماوی کی زور بسر چوا بسر دو این جار کتول منه یا اوار زور زور با آزار بو رگای ام لیدانی پیشمان بردوام بی گون نتوانه نین بکار بینه بوی برگیل خویب که وایا اما کشنیا گون تبینی کت لوانه پیشتر تبینی کرده بی تو لوانه که لوانه که او کردان وکانی خوی بگرد لگرتن و خول آدان و خوی اخات برهر شکانی گون لیستای اگر خوی نیا او براستی هر شکانی که تو کو آمره و آیاو پیش بینی کردنی آسانه. بلام گون نتوانی خیلی لگلی رابه بمشویی اسایو. من دلنیام. هیچ چاره سری شیلانیم. اما او برچاو رونیه که اما درست من کردوا. ابی برنگاری ببینوا. براستی هر شکا. دوباره بلای راست. باشان بلای چم باشان هرشی کی فیل کد براستی که تو که امیر شرکا که تو من لاواز نیا چون که لیانا کانی که تو لم لیانا نزیاتر یرشی هیا بم بورا کایتو تو بوی ام ولم دوخی استای بویا کم یا پشو بباشا بدل نیا یوا ایما کشا کتارا سرکین لای دوام گون نتوانه هیچ تبینه بلام که تی کسی دز لکای تو آیا درکوه ابی شهر زاییو ها بلشار کردن بو اوی ام پلیه تی پر رینی من نینه تای با تیکی کای تو مور کردو بلام اوشتا سر به هرچیه که دسی بسر آگره بویا آگا دار با اگر دوباره دسی لیه بی او آیر شکاتو باشه ایسا چی بکم چوام توانین بیوستینین اما توشی پیکانی که زور من کرد هیچ بجرده یکی تر من نبو بلام زور ببورن اگر لدور و بواستی او او هیرش ناکا بیشه و یک تنها سیر تکاتو تاو چاوری من که بمزوانه تو گرن و سرشه وکی خون کلوه اوه تنیا دشمنی منه اما ایش تک من نکردوا اوی او کاری کرد دوش من بو پاشان 29 روش بسر او داچو که گون نینکی بدارینیت تو دل نیایی که واسایی لگل خوما نبینی اگرم کارم که نوال لسر پلنکی او پیره نبینه هیچ که شیگ نبینم نبکاره او تاقی کدنه ویا بو او بو که لیستای که اشد بو این جی ایل بلام لیستای ایمه برو کماری گورتوی رو جلا داروی پیم وابی اما تنیاری کردنه باو شکان که واتا تو اولی که ناب و لگل خومن بمنی نه ناخه او دوانه استا دو پلنگی پیگیشتون بایا توانن آگاداری خویان بند من دل نیام لو منیش همان بود چونم هی که کلوه شاین یوه بلام ای چی سبارت بگون لکوتایی سرسام بوم بو جولای بلام هستی تو رایی در نبری هر و حلکاتی من شکر نکانی کم ترخمه لراسی من پیما بی جولکانی هر یز هفتانه بو لگل گونه بلام ببشتیوانی کلوه رنگ بتوانی بگن بو آستی که خوانی آنوی بلام لراسی هفتابونی اگلال سنگان نکه هی چون که او زور سور نبی تا او کاتی لدو خشیوه آنوی پیما بی نبونی هیچ پال نره لو هفتانی پیشوه وکو پالنر و آبی با او پالنر؟ او هموی ازکه ایشتا و با اوی لبران بر او دوشمن آزادی بکا کر خیلی نیانه تای با تکی سبینی اگره نتا و نیانه تای با تکی گون سبینی اگره تا و دوشمنیش لپیش بانه ویا او ایسا بر او رویان روی من جی راست قیمیل چیل پیش هاو شپولی چلت کهی که بم دوائیانه گرتی روشالات بخوی بینیوا چون کسی رو که بالا دیگا منگی هم غولتی کنی کردو با اوی لبنجی پایتا خود که ببنوا اوش با احمد جی احان کردو سالیتی دمزرد نی دولت کن لدوه در روشی تر پیشتر بو نه بو داوی لهمو هولاتیان کرد بش داریب کن ملان پیشتر شتیشی اونده گوره من نبینیوا که همو هولاتیان به یک جاری بش داری تیاب کن هل من دالکانی شو تا اگو نخوشکان با انگیش کران بو اگنده که بو ماوی سی روش بردوام تا که رون کرد نوش اوی که امانجا که امسال زور جاوستره بیل سالی پار برای تو امانج لم کاره چیه؟ باشا میبلم اما نامی ایکی به هیزه نیرید اگر امانج لی او بی جنشینه که دیاری بکاتو لده سلاته که بیت خواره ولی یک ساده بلام پی موابی قرص پیش بینی او بکره کسرو که بالا لده سلاته که بیت خواره و. لوانش اما امانجلی او بیا چاپوشی بکن لبابتا که او بابتایی تر که باز کرا پیش هرچونه بی؟ من دوی در روزی تر چاوی همو حالاتی هدی جیان لسر گردوی روشلاتی نو راست بی کلوت پیوه ایلکاتی هنگه که کاری البجارد نکری رنگ اوش راست بی اوش تر روبه ایما نازنین او کسانه چی دی اکن که اتوانن نین بکر بینن بلام لصدا نو نوی عمرو وانی کلوین هم میانم رن ابس نوری بو او کار دانین پیژوی او ربات ایمه تنها دروج مانه بردستای باشا او پیره ایوه چی بکات نامه کی نردو علی او براسیل نو گورتوی روجالاتا بلام لو ساعت او جدنگی کی نبو پیوا او تیا چوبت اگر او نیتوانی پیوندی من پیو بکات ایمه پیما وتراوخ کا پیوسته به پیدو گرفتار کین ایلم ریکوتا اما نامی سروکا باشا و پیرا دو جوی تیجی هی یان چی؟ او آگاداری هم موشتی اگا هر وحا لراستی آگاداری هم دو کراشا کلیرن و هر وحا زانی مورا باسی اوکات دا باش بن بستن سی گروپی دو کسی و هستر انجی پاس وانا شاهانه یکان راکشن بو دور لپاشا کارکا لنیوین شو دست پیکن لشوی پیش آنگکا ام نامی للم پیرا گوی تیجی اگا و نیر دراو براستی او پیره هند یجار زور متسی داره مالا جی او سی روزه تایبتی دو تاوو که دیاری کرامو برازم بوی اله پیش شاوی تو او نبم بوی اکاتی که خوش مالا واق او بین مالا چاکا ایسا اتوانی دوباره نین بکار بینی تو دی تعقیب کرو گون ببوره بلا من هشتا رازی نیم باوی تو لگل ایمالی را بمینی تو بای سور بونکتم پی نیشان با بشه و یک ارشم باب کاروک باوی من کنترولی کای توب کم اگر ارشکت لعواز بی اوال اگر راو چی چی تر تو گوری نو او تی اگید ای هاور هنی جار کزم اما ساکم تی نگا پیشتر رازی بو باوی که گون لگه خومن بینین استاش باشا گون توانای جان جان که نکتی پی بیشان با براستی اتوه رشف کم باسا گالتم لگل مکا اگر کم تر خمیب کهید اوه تو دور اخریت اولی تی بکا تگیشتم گون واز بینا ایوانی هیزلا با باله کلوه سپاستا کم من بوره لباره ما برز مورا من خریبو براستی توب کشم منک شما و تو برته و اتو آن رپشت پی بزره لکاتی که تو رجبی ایسا هر دو کسی بوشوه نکاچه همو اولی چی خود آمن بو انجام یعنیر که کنتن گون کیلوه ایوه هرچی نفر پی تو اگر نستو هر وکو دعواتان کردو نکلو شد ایوه هرچی منتو تو پی اگر نستو منو نویش هرچی شاوه پوف اگر نستو بایه بختی چی باش با هموان آمده کاریکان تاوه بو با دوائی انشار کردن در روشی ما و با دست بکرنی و ساته Yeah. چاری ایت